Speed of Sound, locul 75 în Airplay 100 la Kiss FM. Un loc mai sus, pe 74, Shana cu Out. Și mai sus un loc, pe 73, mergem chiar acum împreună cu Nica Marrera și Alinka, Nada Mas, Pego Pego. În urcare pentru Nica Marrera și Alinka, locul 73, pe 72 Pink Blow Me, One Last Kiss, 71 Calvin Harris și Neo, Let's Go, și este timpul să auzim în difuzoare, cum îmi place să vă zic, o recapitulare. Number 80. Hai toate babetele sus, sus, tare, tare, tora Vasilescu, eu mă lai mare, mă lai mare, ce să zic, ce Number 79. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Number 76. Number 75. Number 74. Number 73. Number 70 pentru Michel Teló, I Say to Pego, 69 Calvin Harris, Feel So Close, 68 Felipe și DJ Bone cu Micaela, pe 67 Stroke 69 Jamaica, 66 Leo Rodriguez, Bara Bara Bere Bere. Imediat mergem pe locul 65, unde ne așteaptă Vang și Antonia. Pleacă! Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100.

Adrian Sână și Sandra N cu Angels se clasează pe locul 64. Pe 63, Laura, fără el, 62, David Guetta și Chris Brown, dar și Lil Wayne, I Can Only Imagine. Locul 61, cucerit de Pitbull și Shakira, Get It Started, în coborâre două poziții. Facem o scurtă recapitulare pentru ultimele 10 poziții parcurse, iar apoi vă invit pe locul 60. Number 70. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Number 69. I feel so close to you right now. Number 68. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your smile. Number 67. Mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai Number 64. Number 63. Number 62. The hottest dance hits, Airplay 100. Number 60. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. Project, Back in My Life, hit de locul 60 în Airplay 100. Mergem mai departe împreună. Locul 59, Sony Flame, Sale El Sol. Pe 58, Julia, Vorbe Goale. O piesă new entry azi pe locul 57. Este cântată de Ruby și se numește Stinge Lumina. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine, simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că-ți face plăcere, stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine, simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că-ți face plăcere. Intri săptămâna aceasta direct pe locul 57, Ruby, noul ei hit se numește Stinge Lumina. O altă piesă nouă am pentru voi în următoarele minute aici la Kiss FM. Hitul clasat pe locul 56 este cântat de Antonia, Jamea.

suntem fix la jumătatea clasamentului, locul 50, Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours. Pe 49, DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now. Pe 48, Sunrising, Mysterious Girl și imediat urcăm pe locul 47, împreună cu DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 47. O piesă produsă de DJ Project și cântată de Adela Popescu, Bun Rămas, clasată pe locul 47. Pe 46, Liviu Hodor și Mona, Je T'aime. Locul 45, Celia și Mohombi, Love to Party. Pe 44, Alex Mica, Breathe. Pe 43, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Mergem pe locul 42, urcare de 28 de locuri pentru Ina și Play and Win, India. Oh, împreună cu Ina India, hitul care săptămâna aceasta urcă 28 de locuri până pe 42. Eu sunt Cristi Nițu, rămânem în continuare împreună pe Kiss FM pentru Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri din România. Pe locul 41, Puia și Corneli Lie de la Vanc, altcineva pe 40, Oceana, Endless Summer. 39 pentru Alexandra Stan cu Lemonade, 7 poziții în coborâre. Pe 38, Banj cu Oliver Twist, urcă 6 locuri. Urcăm și noi pe locul 37 alături de Michel Tello și Barabara Bere Bere. The hottest dance hits, Airplay 100. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você pra gente. Então fazer o quê? Marabara. Ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Feel the 19 poziții în urcare pentru Could You, hitul cântat de Andreea Bănică, locul 36. Pe 35, Deepside DJs, Look Into My Eyes, 14 locuri în urcare. Vreau să ascultăm încă o dată împreună acest hit aici în Airplay 100, la Kiss FM. Yo! Come look into my eyes, cause all I need is love. Oh, how many days I found myself away, and now I need to stay. Oh, I know this space. I know how does it feel when rain is on your skin. Oh, how much I feel. I know how much I try to be just you and I. Oh, now this is real. Into My Eyes, Deepside DJs, locul 35. Pe 34, Arașe Elena, Broken Angel. Pe 33, Radio Killer, Calling You. 32, Voltaj, The Vinape. Iar pe locul 31, Sean Paul și DJ Amo, Touch The Sky, în coborâre două poziții. Recapitulăm ultimele 10 poziții parcurse, iar apoi mergem pe locul 30. Number 40. I'm so lonely, listen to number

Adele, Set Fire to the Rain, locul 22. Mergem mai departe pe 21. Mateo și Stella Push It coboară 3 poziții. Vreau să facem rapid încă o recapitulare aici în Airplay 100 la Kiss FM. Number 30. Eu quero tu, eu quero tcha, eu quero tu, tcha, tcha, tcha, tcha. Number 25. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 locuri parcurse împreună. Urmează locul 20, Lee Kelly, I Follow Rivers. Pe 19, Gustavo Lima cu Balada. Iar noi mergem pe locul 18, Ora Dion, Friends. Free, free to be myself. Free to need some time. Free to need some help. So I'm reaching, baby, out. When I'm lonely in the crowd. On the silence gets too loud. I'll be crashing on some couch. And even if I never forget you, baby, tonight I'm gonna let your memory, baby, go. Oh, it's sad, I know, but at least I got my friends sharing gold in the wind. They got my back until the end. If I never fall in love again, well, at least I got my friends. Like a lifeboat in the dark, saving me from the sharks.

Excelentă piesă cântată de băieții de la Voltage, Lumea e a mea, este pe locul 14 în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, rămânem în continuare împreună pentru clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Pe 12 Lorin, Euphoria, mergem pe locul 11 Emmy cu Trumpet Lights, 11 locuri în urcare. Right, two is better than one. This little thing called love is too hard to undone. So let's get 11 poziții în urcare până pe locul 11, Emmy cu Trumpet Lights, și facem încă o recapitulare, iar apoi intrăm în top 10. Number 20. Number 18. At least I got my friend, friends, got my friends, got my friends, got my Number 17. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. Number 16. Eu pară nu dor, pară nu dor, nu v-am sol. Number 15. Whistle Hit de la Florida, locul 10, 4 locuri în coborâre. Noi urcăm o poziție până pe locul 9 împreună cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know.

Am ascultat-o pe Ina în direct de pe locul 6. Nu mai avem foarte mult timp până când vom afla cine este săptămâna aceasta number 1. Acum o ascultăm pe Sore, locul 5 pentru Different. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down. Ariana wrong, pa-pa-pom-pom pom. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down. Ariana wrong, pa-pa-pom-pom pom, pom, pom. Yeah, yeah, yeah. În centrul vechi ne plimbăm

Suntem în top 10, toate aceste hituri se află pe buzele tuturor în România. Am ascultat-o pe Corina pe locul 3 cu Ata, urcăm pe locul 2 împreună cu Smiley, Dead Man Walking. Vă mulțumesc pentru atenție, o duminică excelentă să aveți. Vă las alături de Alex Velea, Minim 2, piesă care este în staționare, nu înainte de a face o ultimă recapitulare. Bye bye, ciao! Number 10. Dragostea se face. stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie, yeah, yeah, yeah. Oxigenul în timp.